نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من ارد و من عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین گیارہواں پارہ اور اس کا تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر ہے 116 یعنی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 سے آج کا درس قرآن پاک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو کل کے سبق میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین اور سیدنا موسیٰ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا. کچھ مومنین کی صفات بیان کی گئی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی سلطنت. اللہ جل مجد الکریم حقیقی بادشاہ ہے. زمین و آسمان کا بادشاہ, زمین و آسمان کی مملکت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ دنیا کے بادشاہ, یہ عارضی لوگ ہیں, عارضی بادشاہ ہیں. آج ہیں تو کل نہیں, کل ہیں تو آج نہیں. حقیقی بادشاہی, حقیقی سلطنت صرف اللہ جل مجد الکریم کی ہے. دیکھیے چند دنوں کی بادشاہی پہ آدمی کتنا ناز کرتا ہے, کتنا کتنا ظلم و ستم کرتا ہے, لیکن قربان جائیے اللہ جل مجد الکریم ساری کائنات کا بادشاہ ہو کر کتنا رحیم و کریم ہے. اپنی مخالفت دیکھتا ہے, اسی کی زمین پر اسی کی مخالفت ہوتی ہے, لیکن وہ رزق نہیں روکتا, وہ زندگی نہیں چھینتا, وہ کائنات میں عزت نہیں چھینتا, ہر چیز عطا فرماتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کی بادشاہی اور یحیی و یمیت زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. یہاں تو کوئی بھی بادشاہ ہو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اپنی زندگی اور موت نہیں ہے, کسی کی کیا ہوگی, جب چاہے زندہ ہو جائے جب چاہے چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اپنا بیٹا بادشاہ کا سامنے مر رہا ہے اور اس کو بچانا تو دور کی بات ہے, چند منٹ کے لیے اس کی زندگی بڑھا نہیں سکتا. تو کہا وہ بادشاہ دیکھیے کہ جو ساری دنیا کو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے جلاتا بھی ہے, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار. اللہ جس کا مددگار اس کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مددگار, اور جس کا اللہ مددگار نہیں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے نہ اس کو کوئی ولی ملتا ہے نہ اس کو کوئی مرشد ملتا ہے, نہ دنیا میں اس کا کوئی مددگار بنتا ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی مددگار بنتا ہے. یہ سارے کے سارے مددگار جو ہیں انبیاء اولیاء قرآن رمضان دین نمازیں روزے حج زکاتیں یہ سب مددگار ہیں, لیکن کس کے؟ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے, جس پر اللہ جل مجد الکریم کی مہربانی ہو جائے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اس ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی اور مہاجرین اور انصار پر, الذین تبعوه فی ساعۃ الاسرۃ, کہ جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا. یعنی غزوہ تبوک ایک بہت مشکل کی گھڑی تھی, قید کا دور تھا, سخت گرمی تھی اور سفر بڑا لمبا تھا, لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد ہر چیز پیش کر دی. مومنوں میں سے کسی نے کوئی بہانہ نہیں کیا, پیچھے رہنے کے لیے کوئی بات نہیں تراشی, بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان مہاجرین اور ان انصار پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں, ہماری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. من بعد ما کاد یغیظ قلوب فریق منہم, بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کا دل پھر جائیں. یعنی اتنا لمبا سفر, سواری کوئی نہیں, کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں, تین تین آدمی ایک ایک کھجور پر یعنی ایک دن میں گزارا کرتے تھے. ایک آدمی کھجور منہ میں ڈالتا ہے, اس کو چوستا ہے, نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہے, وہ نکالتا ہے تیسرے کو دے دیتا ہے, اور سخت گرمی ہے اور سینکڑوں کے لحاظ سے کلو میٹر کا میلوں کا سفر ہے, اور ایک ایک شخص یعنی کئی کئی شخصوں کے پاس صرف ایک ایک اونٹ اور ایک ایک سواری ہے. تو وہ ایک سوار ہوتا ہے, دو چار پیدل چلتے ہیں, پھر وہ سوار ہوتا ہے. تو ایسی یعنی تنگی کے موقع پہ مسلمانوں نے یہ نہیں گزارش کی کہ پیارے آقا ٹال لیا جائے, سردی کے موسم میں جب اسرت ہوگی, جب یعنی تنگی نہیں ہوگی, جب یسر ہوگا تو اس وقت ہم چلے جائیں گے. نہیں, اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے میرے محبوب کے حکم پر لبیک کہا, جنہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی نہ بھوک دیکھی نہ پیاس, نہ کپڑے دیکھے نہ دولت نہ سواری دیکھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ ہر ہنا تن گوش ہو گئے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان پر رحمت فرمائی. قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے, عرض کی پہلے آقا بہت سخت گرمی ہے, بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ پیارے آقا پانی چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک اٹھے, وہ گورے گورے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھے فوراً گٹھائیں ہر طرف چھا گئیں اور پانی برسنے لگا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی اپنی مشقیں بھر لیں, اپنے جانوروں کو پانی پلایا. اسی سفر میں یہ بھی معجزہ رونما ہوا کہ جب مسلمانوں کو پیاس لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک عورت جو ہے وہ پانی لے کر جا رہی ہے, جاؤ اس سے جا کر پانی لے کر آؤ. اب اس عورت نے عورت کے پاس جب صحابہ اکرام گئے تو اس نے پانی کی مشک بھری ہوئی تھی، سواری پر لے کر جا رہی تھی، صحابہ نے پانی طلب کیا تو اس نے کہا میں پانی نہیں دے سکتی، یہاں پانی نہیں ملتا، میں بڑی دور سے پانی لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دے دوں گی تو میرے قبیلے والوں کا کیا بنے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے پانی دینا پڑے گا، اس نے کہا نہیں میں پانی نہیں دوں گی، انہوں نے کہا اچھا اگر تو پانی نہیں دیتی تو اتنا کر کہ ہمارے آقا کے حضور چلی پانی لا، کہ اے اللہ کے بندے اگر آپ نے پانی لے لیا تو میرا قبیلہ پیاسا رہے گا، بہت دور سے پانی میں لے کر آئی ہوں، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو گھبرا نہ، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی نکلے گا تو کم تو ہوگا نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مشک کو پکڑا اور کہا کہ آؤ وضو کرو، پانی پیو اور اپنی مشکیں بھرتے جاؤ اور اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، مشکیں بھر دی گئی اور وہ مشک جو تھی ویسی کی ویسی بھری رہی۔ اب وہ عورت حیران ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک مشک سے ہزاروں مشکیں بھری گئی ہیں، ایک مشک سے ہزاروں جانوروں نے پانی پیا ہے، ایک مشک سے ہزاروں لوگوں نے پانی پیا ہے، وضو کیا ہے اور مشک ویسی کی ویسی ہے۔ وہ حیرانی پریشانی کی حالت میں اپنے قبیلے میں گئی اور اس نے جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں نے آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے، ایک عجیب ایسا چہرہ کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، ایسے تھا جیسے چودھری کا چاند طلوع ہو رہا ہے، باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول گرتے تھے، نور نکلتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں پانی لینا چاہتا ہوں، تو میں نے جب کہا کہ پانی کم ہو جائے گا تو کہا تیرا پانی کم نہیں ہوگا۔ اب اس نے ایک مشک سے ہزاروں مشکیں بھر دی، ہزاروں لوگوں نے پانی پیا، ہزاروں جانوروں نے پانی پیا، لیکن یہ مشک بھری کی بھری رہی۔ اب وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مشک سے اتنی مشکیں بھر جائیں۔ اب وہ سب لوگوں نے کہا اس عورت کو کہ چلو ہمیں بھی وہ بدوہا کا چہرہ دکھا دو، ہمیں بھی وہ آدمی بتا دو کہ جس کا ہاتھ لگ جائے تو ایک مشک جو ہے ہزاروں آدمیوں کے لیے پانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سارے کا سارا قافلہ اور جب دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اسی وقت کلمہ توحید پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جنہوں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے کہ کوئی وہ تو ذات ہے نا جس نے اتنا خوبصورت محبوب بنا دیا ہے، جس کے محبوب کی یہ ہاتھ لگ جائے تو ایک مشک جو ہے یہ ساری یعنی اتنے صحابہ اور جانوروں کو پانی پینے پی جائے اور وہ کم نہیں ہوتا۔ یہ تو مشک تھی نا، مشک تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک پیالے میں سے ہاتھ لگا دیں تو 70 صحابی پانی پی جاتے ہیں اور پیالہ اسی طریقے سے بھرے کا بھرا رہ جاتا ہے۔ پیالے میں سے تھوڑا سا کم نہیں ہوتا، وہ تو پیالہ ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرے گھر میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی کپی میں گھی جمع ہو گیا، میں نے انس بن مالک کو کہا یہ لو گھی لے جاؤ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب انس بن مالک لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اے انس کس نے بھیجا؟ ام سلیم نے بھیجا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، ام سلیم نے گھی دے کر بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپی سے گھی نچوڑا اور کہا کہ لے جاؤ اے انس، جا کر ام سلیم کو کہنا ہے کہ اس میں انگلی نہیں ڈالنی، جتنا ضرورت ہو نکال لیا کرے۔ اب حضرت سیدہ یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ کپی آئی تو میں نے دیکھا بھری ہوئی کپی ہے۔ میں نے کہا انس تجھے کہا تھا اللہ کے محبوب کو یہ تو گھی دیا تو اس نے تو دے کر کیوں نہیں آیا؟ عرض کی کہ امی حضور میں تو دے کر آیا ہوں، وہ تو خالی تھی، دیکھا بھائی تو بھری ہوئی ہے۔ تو کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس میں انگلی نہیں ڈالنا، جتنی ضرورت ہو نکالتے جانا۔ اب سیدہ ام سلیم کہتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے گھر میں کبھی سینکڑوں بھی مہمان آ گئے، بچوں کی شادی بھی کی، وہ ایک کپی سے ہم جتنا منوں کے حساب سے چاہتے تھے تو گھی نکال لیتے تھے، وہ گھی کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ جب سینا عثمان گھڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ کپی ان کی گم ہو گئی تو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے روتے تھے، تو ام سلیم بھی روتی تھی۔ آپ کہتی تھی لوگوں تمہیں تو ایک غم ہے، مجھے دو غم ہیں، ایک امیر المومنین کے شہید ہونے کا اور ایک میری اس کپی کے گم ہونے کا کہ جس میں اتنی برکتیں تھیں کہ میں کائنات کو بھی اگر اس کا گھی جو تھی وہ پلاتی تو وہ گھی ختم نہ ہوتا، یہ تو پھر بھی کپی تھی۔ اور یہ دیکھیے کہ حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، پیارے آقا گھر میں فاقہ ہے، آپ کام تو کرتے نہیں تھے، اصحاب صفا میں سے تھے، بیٹھے رہتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہتے تھے، آپ کی حدیث سنا کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس تو چیز ہے، ارچی حضور یہ سات کھجوریں ہیں، وہ ایک چھوٹی سی یعنی گتھلی میں ڈالی ہوئی، چھوٹے سے ایک تھیلی میں ڈالی ہوئی سات کھجوریں تھی، میرے آقا نے فرمایا ادھر کرو، جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں پھونک ماری اور کہا کہ ابو ہریرہ لے جاؤ، اب اس کو جھاڑنا نہیں ہے، جتنی ضرورت تمہیں ہوگی اتنی کھجوریں اس میں سے نکال لیا کرنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے گھر میں سینکڑوں مہمان آئے، میں نے بٹھا دیا، میں ہاتھ ڈالتا تھا، کھجوریں نکالتا تھا، لوگوں کے آگے رکھتا جاتا تھا، اور سارے کے سارے سینکڑوں لوگ کھجوریں کھا کر چلے جاتے تھے، کھجوریں ساتھ کی ساتھ رہتی تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا بظاہر تو تنگی تھی، بظاہر تو ترسی تھی، بظاہر تو بارش نہیں تھی، لیکن جن لوگوں نے آقا کا ساتھ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو نواز دیا نا، آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ بیر ناکا موجود ہے، اگر چاہے ظالموں نے آج کل اس کو بند کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی چاہیے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے اوپر کرم نوازی کیجئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اٹھے اور ایک یعنی چھڑی آپ نے پکڑی، ایک جگہ جا کر چھڑی لگائی اور کہا یہاں سے آدمی پانی پیئے، جب چھڑی اٹھائی تو نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، آگے گئے پھر چھڑی لگائی اور کہا کہ یہاں سے جانور پانی پیئے، جب چھڑی اٹھائی تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا اور وہاں سے اونٹوں نے پانی پیا، اور اس کا نام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اس کا بیر ناکا نام پڑ گیا، 14 صدیاں ہو گئیں آج تک وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میری رحمتیں ان کی طرح متوجہ ہو گئیں، آقا ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب کے ان غلاموں کی طرف جنہوں نے اس مشکل موقع پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مگر نہ ایسے مشکل موقعوں پر تو لوگوں کے دل ڈول جاتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، قریب تھا کہ لوگوں کے دل ڈولتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر، چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر، سب لوگ جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار کرنے لگے۔ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان پر نہایت ہی رحم والا ہے اور برکت والا ہے، رہایت ہی رحیم ہے، وہ الگ ثلاثہ، اور ان تین پر سے اللہ دینا خلفو، جو پیچھے رہ گئے، یہ تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے کہ جو یعنی پیچھے رہ گئے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ کس طریقے سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو سب کو بلایا کہ جو ساتھ نہیں گئے تھے، تو ہم سے پوچھا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے، تو لوگوں نے کچھ اپنے عجیب و غریب قسم کے یعنی جو تھے بہانے کر لیے، آقا نے چھوڑ دیا، لیکن تین صحابی ایسے تھے حضرت سینا کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، سب انصاری تھے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا کہ ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کے ان سے ملنے جلنے اور کلام کرنے سے معانت فرما دی، یعنی سب نے تو بہانے کر دیے، لیکن ان تینوں لوگوں نے سچ اگل دیا، سچ کہہ دیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں لوگوں نے مجھے کہا کہ اے کعب، اگر تو بھی جھوٹ سے کچھ کہہ دیتا تو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں تو سچ بولوں گا۔ عرض کی آقا، اس سے پہلے آج تک میں نے اتنا یعنی میں نے اے پیارے آقا، اس سے پہلے میرے پاس کوئی چیز اتنی نہیں ہوتی تھی جب اب تھی، اب تو میرے پاس کئی کئی سواریاں تھی، اب تو میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آج نہیں کل پیچھے سے مل جاؤں گا، پرسوں مل جاؤں گا، لیکن مجھ سے سستی ہو گئی، اے آقا میں گناہ گار ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، جب تک اللہ جل مجد الکریم تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا، میں بھی تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ان کے ساتھ کیا حال ہوا، حتی اذا داکت علیہم الارض بما رہبت، کہ ان پر زمین یعنی وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، وطاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور اب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کے پاس. ہوا یہ کہ جب آقا کریم نے فرما دیا لوگوں اب ان سے کلام نہیں کرنا، کوئی شخص ان سے کلام نہیں کرتا، ان دو آدمیوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں محبوس کر لیا، لیکن حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں ہر نماز کے وقت آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتا، میں سلام کہتا اور پھر میں آقا کے ہونٹوں کو دیکھتا، ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے میں دیکھتا رہتا، میں جب نیچے نظر کرتا تو آقا کریم میری طرف دیکھتے، جب میں نظر اٹھاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک پھیر لیتے، مجھے رونا آتا تھا، مجھ پر کوئی شخص کلام نہیں میرے ساتھ کرتا تھا، اور میں ہر نماز سے پہلے آ کر آقا کے قریب بیٹھ جاتا، پھر دیکھتا رہتا. عجیب بات ہے، جب میں نظر نیچی کرتا آقا میری طرف دیکھتے، جب میں نظر اٹھاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر چرا لیتے، نظر کو پھیر لیتے، میرے دل سے پھر ایک ہوک نکلتی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ کب میرا یہ امتحان جو ہے یہ پاس ہوگا. زمین وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میری جان بھی مجھ پر تنگ ہو گئی تھی. کوئی شخص بات نہیں کرتا، کہتے ہیں میں نکلتا ہوں گھر جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مدینے کے درخت بھی مجھ سے ناراض ہو گئے. کہتے ہیں میں نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، بڑا پیار میں کرتا تھا اس سے، میں جب گھر جاتا تو بکری اٹھ کھڑی ہوتی، میں کرتی میری طرف دوڑتی، میں اس کو اس کے سر پر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا، وہ میرے کپڑوں کو چاٹتی، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتی تھی. لیکن جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بکری نے بھی مجھ سے چہرہ پھیر لیا ہے، میری بکری بھی میری طرف نہیں دیکھتی. اب ایک دن حکم ہوا کہ خبردار آج کے بعد ان کی عورتیں جو ہیں وہ بھی ان سے کلام نہ کریں. کہا صرف ایک میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کلام کرتی تھی، پوری دنیا میں کوئی میرے ساتھ کلام نہیں کرتا تھا. اب حکم ہو گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے کلام نہ کریں، تو اب میری بیوی بھی مجھ سے کلام نہیں کرتی. ایک شخص کی بلال بن امیہ کی بیوی جو تھی وہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ آقا وہ تو بہت ہی بوڑھا شخص ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا، اگر میں اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گی، اگر میں اس کے ساتھ باتیں نہیں کروں گی مر جائے گا. تو کہا اچھا چلو تم کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے. اب کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے بھی یعنی یہ خیال ہوا، مجھے بھی کسی نے کہا گھر والوں میں سے کہ تم بھی جا کر کہو اللہ کے محبوب کو شاید تجھے بھی یہ اجازت مل جائے. تو میں نے کہا نہیں، میں تو جوان ہوں، وہ بوڑھا آدمی تھا، میں ہر کام کر سکتا ہوں، اللہ کے محبوب نے کہہ دیا میں اجازت نہیں دوں گا. کہتے ہیں ایک دن ٹوٹے ہوئے دل سے میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو میں نے سنا کہ کوئی شخص آواز دے رہا ہے کہ یہاں کعب بن مالک ہے. تو میں نے جب سنا تو لوگوں نے اس کو اشارہ کیا، کوئی میرا نام نہیں لیتا تھا، کوئی یعنی میرے ساتھ بولتا نہیں تھا، چالتا نہیں تھا اور میرے ساتھ چلتا تک نہیں تھا. وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خط نکال کر دیا. خط جو تھا وہ والی غسان کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ اے کعب بن مالک، ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب تجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، مدینے میں تیرے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتا، تو ہمارے ہاں چلا، ہم تجھے اپنی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ دے دیں گے. اور بعض کتابوں میں تو لکھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میری ایک نوجوان خوبصورت بیٹی ہے، میں تیری اس سے شادی بھی کر دوں گا اور تجھے مال و دولت بھی دوں گا اور آدھی بادشاہی کا تجھے میں حقدار ٹھہرا دوں گا. میں جانتا ہوں تو بہادر ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے نبی تجھ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس آ جا. کہتے ہیں میں نے دیکھا اس خط کو تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ابھی اس سے بڑے بڑے امتحان مجھ پر ہیں. میں نے اس خط کو پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا. میں نے کہا میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر دنیا کی بادشاہی کو قربان کرتا ہوں. کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ناراض ہیں تو آقا راضی بھی ہو جائیں گے، آقا بہت رحیم و کریم ہیں. 40 دن گزر گئے اب اسی طریقے سے کہ اب میں نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں میرے سب سے عزیز حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ میرے رشتہ دار بھی تھے اور میرے قریبی بھی تھے، میری ان سے بڑی دوستی تھی. میں نے ایک دن ان سے بھی سلام کی، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا. میں نے کہا ابو طلحہ میرا قصور جو تھا وہ تو اللہ رسول کا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ پھر اس نے چہرہ پھیر لیا. میں نے کہا ابو طلحہ کام کا میری تصدیق تو صحیح لیکن اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اس کے بعد میں نے اپنے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. 50 دن اسی طریقے سے کرتے کرتے گزر گئے. زمین مجھ پر تنگ ہو گئی, میری اپنی جان مجھ پر تنگ ہو گئی. کاش اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں اپنی جان لے لیتا. میری بیوی, میرے جانور, حتیٰ کہ مدینے کی کوئی چیز بھی میرے ساتھ کلام نہیں کرتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ میں دنیا میں اکیلا آیا ہوں, شاید اکیلا رہوں گا اور اکیلا ہی چلا جاؤں گا. ایک دن صبح کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پر, کیونکہ آخری دنوں میں گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے, فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ کسی کی دور سے آواز آئی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کو رات کو وہی آئی. آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے تو سیدہ میمونہ کو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا میمونہ مبارک ہو. تو سیدہ میمونہ نے عرض کی کیا پیارے آقا ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا ہاں توبہ قبول ہو گئی. اے آقا کیا ابھی ان کو بتا دیا جائے؟ کہا نہیں, ابھی وہ آرام کر رہے ہوں گے, صبح بتایا جائے گا. فجر کی نماز پڑھی, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا تو صحابہ نے دیکھا کہ آقا کا چہرہ جو تھا وہ گلنار ہو رہا تھا, مسکرا رہے تھے, نور چمک رہا تھا. صحابہ سب مسکرانے لگے. صحابہ کو پتا چل گیا کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اب آقا کریم نے فرمایا کہ کون کعب بن مالک کو جا کر بتائے گا؟ اللہ جل مجد الکریم نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. اب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے مکان کی چھت پر ابھی اسی طریقے سے بیٹھا ہوا رو رہا تھا, رب کا ذکر کر رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر سے کسی نے آواز ماری کہ اے کعب بن مالک تجھے مبارک ہو. کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ شخص یعنی گھوڑے پر سوار تھا لیکن گھوڑے سے پہنچنے سے پہلے اس کی آواز پہنچی. میں دوڑتا ہوا نیچے اترا. ان دنوں میں میرے پاس صرف ایک کپڑوں کا جوڑا تھا جو بڑا خوبصورت تھا. جو گھوڑے والا آیا میں نے اپنے کپڑے کسی سے ادھار لے کر پہنے اور اپنے کپڑے اتار کر میں نے اس کو خوشی کے ساتھ دے دیے. میں نے کہا لے جاؤ اور بھاگتا ہوا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. سب صحابہ اکرام اب کہتے ہیں کہ اب سب سے پہلے ابو طلحہ مجھے ملے اور کہا تجھے مبارک ہو. تو میں نے کہا ابو طلحہ کل تک تو بولتا نہیں تھا, آج مبارکیں دے رہا ہے. کہا کل تک اللہ کے محبوب ناراض تھے, جس سے محبوب ناراض ہوں اس کے ساتھ بولا نہیں جاتا. یہی ہمارا پیار ہے, یہی ہماری محبت ہے. اب میں بڑھتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. آپ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا اور عرض کی پیارے آقا یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں آقا کریم مسکرا رہے تھے تو میں نے کہا اے آقا مال و دولت کی وجہ سے میں آپ سے پیچھے رہ گیا. میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا مال ہے, بخاری شریف کے لفظ ہیں انی ان خالا, میں آپ پیارے آقا اپنے میں مالی اللہ و رسول ہی, میں اپنے مال سے بری ہوتا ہوں, نکلتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. میں سارے کا سارا مال, ساری کی ساری دولت جس کی وجہ سے میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا, ساری کی ساری دولت جو ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں, قربان کرتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں کہ صدقہ اللہ اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا. اب صدقہ تو عبادت ہے, یہ تو رب کے لیے دیا جاتا ہے, لیکن دیکھیے صحابہ کرام صدقے میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام لے رہے ہیں. حقیقت میں صدقہ اللہ کے لیے ہے, لیکن رسول اللہ کا نام برکت کے لیے لے رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. آج اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لے دیں, لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو جی مشکل ہو, یہ تو جی شرک ہو گیا, بندہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. بے شمار کتب حدیث میں اور بالخصوص صحیح بخاری اور مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں, کہا کہ اب ان کو ثم تاب علیہم, اب ان کی توبہ قبول کی, لیتوبو کہ تائب رہیں. اب انہیں پتا چل گیا کہ محبوب کا دامن چھوڑنے والے پر کیا گزرتی ہے. جو محبوب کا دامن چھوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہے اس کی دنیا میں آخرت میں کیسا اس کے اوقات گزرتے ہیں کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے, ان کے نفس ان پر تنگ ہو جاتے ہیں. تو کہا اس لیے ان کی توبہ قبول کی کہ آئندہ سے اب وہ تائب رہیں. ان اللہ ہو و تواب الرحیم, بے شک اللہ ہی توبہ کرنے والا اور بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچے ہیں یہ مت کہو سارے سچے، رب کہتا نہیں کچھ سچے ہیں، مومنوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ یعنی آیت کریمہ کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی. کہا لوگوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور امام سچوں کے امام صدیق اکبر جن کو کہا جاتا ہے وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے نا، تو کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ کہنا کہ جی سارے سچے ہیں اور جی سارے ہی ایک جیسے ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سبھی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ سلام لینی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ رشتہ ناتا کر دینا چاہیے. رب تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ہر ایک سچا نہیں ہو سکتا، سچا ایک ہے، تو سچے کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں، اس گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو سچوں کی جماعت ہے. خبردار، جو لوگ معاذ اللہ رب کو بھی جھوٹا کہتے ہیں وہ خود سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور انہوں نے پوری کی پوری کتابیں اس پر لکھی. یک روزی نے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے. اور مولوی محمود الحسن دیوبندی نے الجہد المقل مستقل کتاب اس پر لکھی اور کہا جو بندہ کر سکتا ہے رب بھی کر سکتا ہے. فتاوی رشیدیہ اور براہی نے کاتیہ میں لکھا کہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ پیچھے سے آ رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو جو لوگ رب کو جھوٹا کہیں، اور مولوی کاسان نوتوی نے تصفیہ العقائد میں لکھا، کہا کہ جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کبیرہ ہوتا ہے، ایک صغیرہ ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور ہر جھوٹ سے نبی کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو جو انبیاء کو جھوٹا کہیں، جو رب کو جھوٹا کہیں، ان کے ساتھ وہ کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ رب نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کو دیکھو، ید اللہ علی جماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. کہا لا تجمع امتی علی الضلالات، میری امت کبھی بھی گمراہی پر یعنی اکٹھی نہیں ہو. تو دیکھو بڑی جماعت کون ہے. آقا کریم نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے. تو سب نام، سب یہ نئے نئے نام، سب نئے نئے فرقے فرقیاں، سب جھوٹے ہیں. سچے اللہ اہل سنت و جماعت جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے صدیق اکبر کا دامن پکڑا، جنہوں نے فاروق اعظم کا دامن پکڑا، جو عثمان کو ذی النورین مانتے ہیں، جو مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، جو حسنین کریم کی عزت کرتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ کو مانتے ہیں، جو اصحاب بدر، اصحاب رضوان کو مانتے ہیں، اور سب کی عزت کرتے ہیں، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے. صحابہ ہوں، تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، جتنے بھی ہیں دیکھ لیجئے، کوئی اہل بیت کا منکر تو کوئی صحابہ کا منکر، کوئی ولیوں کا منکر تو کوئی غوث اور کتبوں کا منکر، کوئی انبیاء کے معجزات کا منکر تو کوئی اولیاء کی کرامات کا منکر، کوئی نبی اکرم کی ختم نبوت کا منکر تو کوئی پیارے آقا کے نور کا منکر، کوئی پیارے آقا کے حاضر و ناظر ہونے کا منکر تو کوئی پیارے آقا کے علم کا منکر، کوئی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے معجزوں کو جادو کہہ رہا ہے، اور معاذ اللہ کوئی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں کی احادیث کو ضعیف اور جھوٹا کہہ رہا ہے. تو کہا اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے سردار ابو بکر صدیق ہیں. تو کہا جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنا لو، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ہیں ایسے اعمال کر لو. تو جو صدیق اکبر نے کیا وہ تم بھی کرو، جس طریقے سے عشق و محبت صدیق نے کیا اسی طریقے سے عشق و محبت تم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کرو. تو کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کون کہے گا کہ غوث اعظم جھوٹے ہیں، کون کہے گا کہ سیدنا داتا علی حجویری جھوٹے ہیں، کون کہے گا کہ خواجہ جمیری جھوٹے ہیں، کون کہے گا کہ جنید بغدادی سری سچی معروف کرکی جھوٹے ہیں، یہ یقیناً سچے ہیں. تو سچوں کے ساتھ کون ہے، جو ان کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچے لوگ ہیں اور جو ان سچائی کا ساتھ دیتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به، کہا وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کے سچ کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آج یہ جو نام نہاد سلح کلی لوگ یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی سارے ایک جیسے، سارے سچے، یہ کسی کو برا نہ کہا کرو. ارے سچوں کے ساتھ اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو رب کہتا کہ ٹھیک ہے سب کے ساتھ ہو جو کہا نہیں جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا. جو لوگوں کو جو انبیاء اولیاء کو معاذ اللہ جو اللہ کو جھوٹا تک کہہ دیں وہ خود سچے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا اس کی یعنی رضا یہ ہے کہ میرے سچے میرے نبی کو ماننے والے جو سچے لوگ ہیں انہی کے ساتھ ہو جو انہوں نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھی. یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہ نبی نے کہا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں براہین کاتیہ میں لکھا گیا, بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے, یہ پوری ذخیرہ ہے حدیث میں, یہ حدیث نہیں. انہوں نے تقیۃ الایمان میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں, بتائیے یہ پورے ذخیرہ حدیث میں کہاں حدیث ہے, نہیں ہے. انہوں نے آقا کریم پر جھوٹ بولے. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں لکھا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص جا رہے تھے تو بت پر چڑھاوے کی باری آئی تو ایک نے مکھی چڑھا دی وہ جنت میں چلا گیا, دوسرے مکھی بھی نہ چڑھائی اس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں چلا گیا. بتائیے یہ اللہ کے محبوب نے کہاں فرمایا ہے, یہ جھوٹ ہے سب. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جو جھوٹوں کا دامن نہ پھڑنا, جھوٹے جہنم میں جائیں گے کہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں نہ چلے جانا. سچوں کے ساتھ اور سچے صحابہ ہیں تابعین ہیں عامہ مجتہدین ہیں اولیاء اکرام ہیں تو آپ دیکھ لیجئے انہی پر رب کا انعام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقہ. کہا اگر دوست بنانا ہے انبیاء کے ساتھ دوستی لگاؤ, غلامی کی دوستی صدیقین کے ساتھ لگاؤ, شہداء کے ساتھ لگاؤ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی دوستی لگا لو. یہ دوستی نبھانے والے ہیں, یہ دوستی توڑتے نہیں, یہ دنیا میں چھوڑتے نہیں, یہ آخر تک قیامت تک اپنی دوستی نبھاتے ہیں. کہا لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ تے مدینے والوں ومن حولہم من الاعراب اور اس کے ارد گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا ان یتخلفوا الرسول اللہ کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے. جب مدینے میں رہتے ہیں تو مدینے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نکلے تو مدینے والوں کو چاہیے تھا وہ بھی آقا کے ساتھ نکلتے, مدینے کے ارد گرد جو دیہات ہیں ان کو بھی چاہیے تھا وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه اور یہ نہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھے, جو آقا کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اپنی جان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے والدین اپنی اولاد کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے. جو اپنی جان کو نبی کی جان سے عزیز ہوتا ہے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا. حق نہیں پہنچتا تھا مدینے والوں کو ارد گرد کے دیہاتوں والوں کو کہ اپنی جان کو آقا کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں, یہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے. مومن اپنی جان آقا کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے, مومن اپنی جان آقا کے حکم پر نثار کر دیتا ہے. جو اپنی جان بچائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو پرواہ نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے جنگ احد میں تیر آ رہے ہیں, حضرت سینا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہاتھ کر رہے ہیں, کتنے تیر ہاتھ پر کھائے جب ہاتھ شل ہو گیا, جب اس پر تیر لگنے کی جگہ نہیں رہی پھر تیر آ رہا ہے اور حضرت سینا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بڑھ کر آقا کریم کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیتے ہیں, آنکھ میں تیر لگتا ہے اور کہتے ہیں میرے آقا میری جان آپ کی جان پر قربان کرتے ہیں. تو کئی تلواریں ہوتی ہیں. اب حضرت سینا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کو روکوں گا, چھلانگ لگائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے. کئی بیسیوں تلواریں حضرت سینا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور آپ کے جسم پر پیوست ہو گئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کو سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاق کا تو شروع سے یہی رہا ہے, آقا یہ اللہ نے ایک جان دی ہے آپ کی جان تو کیا آپ کے نام پر اگر اللہ کروڑوں جانے دے دوں تو میں کروڑوں کی کروڑوں وار دوں, کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کے دونوں جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہو اور مومن کہے کہ مجھے میری جان عزیز ہے, آقا کریم کو چھوڑ کر بھاگے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہا ہو اور مومن آگے سے پرا پیچھے ہٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. مومن تو اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے, آقا کے حکم پر قربان کر دیتا ہے, تو آقا کی جان تو جان ہے. کہا بلا یرغبو بانفسہم عن نفسہ, اپنی جانوں کو نبی کی جان سے عزیز نہ سمجھنا. اگر مومن ہو تو اپنی جان تو کیا ہے, ایک تو کیا ہے, کروڑوں بھی اللہ. حضرت سینا مار بن یاسر, حضرت یاسر, حضرت بلال, حضرت خبیب بن ابی, حضرت زنیہ, سب کے حالات دیکھ لیجئے کہ مار مار کر جب تھک جاتے تھے کافر تو کہتے تھے کہ ابھی بے ہوش ہو گیا, پانی چھڑکا پھر ہوش آئی تو کہا اب بھی محمد کا نام لوگے, تو حضرت بلال کہتے ہیں, حضرت زنیرہ کہتی ہیں, حضرت مار بن یاسر کہتے ہیں, حضرت یاسر و سمیہ کہتی ہیں کہ ایک جان اللہ جل مجد الکریم نے دی ہے, اللہ کی قسم کبھی 100 جانے دے, ایک ایک کر کے اللہ کے محبوب لیا ہوا نام نہیں چھوڑوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں تھی, حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے, والدہ نے بڑے یعنی نازوں سے پالا تھا, آپ کو بھی بڑا پیار تھا حضرت سعد کو بھی اپنی والدہ ماجدہ سے, تو اس انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی اور بھوک اتنی لگی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی. اب جب حضرت سعد بن معاذ گھر آئے تو دیکھا کہ ماں کی حالت غیر ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گری ہوئی ہے, اس پر پانی چھڑکا گیا, ہوش آئی تو آپ نے حال پوچھا تو ماں نے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ سعد جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا جو تو نے نیا دین اپنایا, میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں تڑپتی تڑپتی مر جاؤں گی. تو حضرت سعد نے کہا ماں اللہ جل مجد الکریم نے تجھے ایک جان دی ہے, میرے سامنے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے, اللہ تجھے 100 جانے دے, اور اسی طریقے سے تو دوبارہ آئے اور پھر تڑپ تڑپ کر مر جائے تو 100 مرتبہ بھی مر جائے مجھے تیری پرواہ نہیں ہوگی, میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان سے جو اپنی جان عزیز سمجھے, آج کتنی عجیب معاملہ ہو گیا, آقا کریم پر اعتراض کیا جائے ہم کان بند کر کے چلے جاتے ہیں, ہمارے مولوی پر اعتراض کیا جائے لڑنے لگتے ہیں, ہمارے مولوی کو جاہل کہہ دیا جائے وہ تو عالم ہی نہیں ہے, ہم لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں, اتنے بڑے عالم کو تو نے جاہل کہہ دیا, وہ قرآن وہ شیخ القرآن ہے, شیخ الحدیث ہے, شیخ الفقہ ہے, وہ تفسیریں جانتا ہے, وہ علم منطق اور فلسفہ اور نہ جانے کیا کو جانتا ہے, تو نے اس کو جاہل کہہ دیا. بھائی جو ایک چیز کو نہیں جانتا وہ جاہل ہوتا ہے, یہ ہزاروں چیزوں کا انکار اللہ کے نبی کے علم سے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اپنی علماء, اپنے پیر, اپنے والدین, اپنے عزیز و قرب, حتیٰ کہ جان سے زیادہ جب آقا کی عزت ہو جائے گی, خدا نے بھی ارشاد فرما دیا کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا حاکا اور مولا نہ مان لے, اور جو تیرے لبوں سے لفظ نکل جائے پھر اس کو جو مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے, پھر یہ نہیں کہ اوپر سے کہیں ٹھیک ہے حکم رسول ہے مان لیتے ہیں دل تو نہیں کرتا, کہا یہ نہیں پھر ہو سکتا. پھر بھائی سلیم سما لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں ٹیڑھا پن نہ پائیں, اپنے دل میں کجی نہ پائیں, اپنے دل میں حرج نہ پائیں, یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے. تو اس لیے ثابت یہ ہوا مومن وہ ہے جو اپنی جان, جو اپنا مال, جو اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنا خون, اپنی ہر چیز, اولاد آقا کے قدموں پر نثار کر دے, اور اگر نہیں کرتا تو پھر سمجھ لے کہ دعوے ہیں سب کچھ ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا. رب نے کہہ دیا ولا یرغبو بانفسہم عن نفسہ, جو ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھے یہ نہیں ہو سکتا. مدینے والے کو چاہیے نہیں تھا, مدینے والوں کو چاہیے نہیں تھا, اور یہ مدینہ کے ارد گرد لوگوں کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ اپنی جان نبی کی جان سے عزیز سمجھیں. ذالک بانہم لا یصیبہم سامعن ولا نصبن ولا مخمصتن فی سبیل اللہ, یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے. ولا یتعون موطئا یغیظ الکفار اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، غضب آئے، غصہ آئے، ولا ینالون عن عدو، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، نیلن الا کتب لہم بہی عمل صالح، اس سب کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے تو سینا آقا کے ساتھ جو نکلا، ایک قدم نیکی، وہ ایک کلام نیکی، ان کو اس کا کھانا نیکی، اس کا پینا نیکی، اس کا سانس لینا نیکی، اس کی ساری عمر نیکی ہی نیکی ہو گئی۔ کہا تم قدم اٹھاتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تم کسی جگہ بھی قدم رکھتے ہو، ایسی جگہ جہاں کافروں کو پسند نہیں آتا، تم کسی دشمن کا جو کچھ بھی بگاڑتے ہو، ہر ایک چیز پر تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک ایسا سنگ ہوگا، وہ ایسا سفر ہوگا کہ جس سفر کا ایک ایک قدم نیکی لکھا جائے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آقا کے سنگ میں ایک ایک قدم جن لوگوں نے اٹھایا، وہ آج لاکھ لاکھ حجوں سے بھاری ہے، آج لاکھ لاکھ عبادتوں سے بھاری ہے، جنہوں نے آقا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ان کی غلامی میں جو لوگ چلے، رب نے کہہ دیا ایک ایک قدم جو تم نے اٹھایا، جو تم نے کافروں کے ساتھ کسی کو تکلیف اٹھائی، جو تمہیں بھوک لگی، جو تمہیں پیاس لگی، جو کچھ بھی ہوا، کہا میں تمہارے لیے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہوں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ جل مجد و کریم محسنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، محسنین کا اجر اللہ جل مجد و کریم جو ہے وہ پورے کا پورا فرماتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر نے اپنا سارا مال لا دیا، حضرت ابو طلحہ نے 4000 یعنی درہم دے دیا، اور ایک صحابی نے صرف ایک وسط کھجورے لا کر دے دی، کہا جو چھوٹا لاؤ، جو بڑا لاؤ، چھپا کر دو، ظاہر کر کے دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ ولا یقطعون واديا، اور جو نالا طے کرتے ہیں، کوئی وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لہم لیجزیہم اللہ، اللہ جل مجد و کریم ان سب کے لیے ان کی جزا لکھتا ہے، احسن ما کان یعملون، اور اتنا نہیں لکھتا جتنا انہوں نے کرم، جتنا انہوں نے کام کیا، بلکہ اس سے بہت زیادہ لکھتا ہے، کیونکہ آج بھی جہاد ہوتا ہے، آج بھی نیکی ہوتی ہے، آج بھی لوگ سفر پہ نکلتے ہیں، آج بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آج نماز کا عمل نماز، جہاد کا عمل جہاد، لیکن کہا جو میرے محبوب کے ساتھ نکلے، میں ان کی، وہ کسی نالے سے، کسی نالے سے گزرتے ہیں، کسی وادی سے گزرتے ہیں، وہ کچھ تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، صحابہ وادیوں میں جائیں تو وادیوں کا ذکر، صحابہ دولت خرچ کریں تو دولت کا ذکر، صحابہ اولاد قربان کریں اولاد کا ذکر۔ کہا تم جس وادی میں بھی قدم رکھتے ہو، میں تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے تمہیں نیکیاں لکھ رہا ہوں، نیکیاں دے رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ جتنا کیا اتنا دے رہا ہوں، میں تو تمہیں احسن ما کانوا یعملون، جو تمہیں کرتے ہو اس سے بہتر تمہیں جزا دے رہا ہوں، تم وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں تمہیں جزائے خیر دے رہا ہوں۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافة، اور مسلمانوں کو سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں، لمبا ہو جائے گا آگے، انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اللہ جل مجد الکریم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے وہ آگے سے درس جو ہے وہ شروع ہوگا، کل 21واں روزہ ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، اور فتح مکہ بھی انہی دنوں میں ہوا اسی ہفتے میں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کچھ تھوڑا سا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ درس بھی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ بقیہ جو سورۃ توبہ رہ گئی ہے اس کا درس بھی کل انشاءاللہ پورا ہو جائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، منیر بھائی پلیز آپ تشریف لائیے، ایک ناشی پڑھائیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حمزہ بھائی آپ نعت پڑھنا کہہ رہے تھے، نعت پڑھ لیں آپ، حمزہ بھائی آپ آ جائیں۔ تھینکس ا لاٹ۔ میری الفت نہ دے